Ой, з такої роботки узмокреєш і на морозі. Каб я на гэткай роботка дыма пайшла. Нічого, хлопчыкі, цепам пакалочым і жыта ўсё змалочым. Ты ж ўсё роўна не на сябе робім, бацька. Пану ж усё дастанецца. Як жа ўсёды? А давайте, браточкі, з песняй. Весялісь права пойдзе, а? Сыночкі! Я Іван, і ты, і ты, три Івани, три брати. Вух! Вух! Вух! Вух! Ми живем у чатирок. Три брати, мої сини, працавіт і яяни. Вух! Вух! Вух! Вух! Ми живем у чатирок. Сонце за пагоркам легла спаць, з'явіўся я, і завуць мяне вячоркам і сябры, і ўся сям'я. Я Іван, і ты, і ты, тры Івани, тры браты. Ух-ох, ух-ох, мы живём у чатырох. Я прийшов часіной змрочной, калі ўсё драмала ў сне, і мянушкаю паўночнік сталі зваць усе мяне. Я Іван, і ты, і ты, три Івани, три брати. Ух-ох, ух-ох, ми живем у чатирок. Нарадзіўся раннім ранкам я на самай назары, і завуць мяне за ранкам людзі ўсе з тае пары. Я Іван, і ты, і ты, тры Івани, тры браты. Ух-ох, ух-ох, мы живём у чатырох. Не могу болей, бацька, на пусты живот. Пакуль не пацілкуюся, за цеп не возьмуся. Я так само, бацька. Ну што ж, сыночкі, о, Сонейка высока ўжо, можна і паснедаць. Ось вадзіца з крыніцы, піць не напіцца. О, дякую, бацька. А вось як раіць хлеба, што болей трэба. А ваш хлеб дзе? Я ж вам усім учора з вечара пароўну адкрою. З'елі, з'елі, з'елі. Ай, з таго свет пацвеліцца, хто з братамі не падзеліцца. Разламлю я свой акраец на тры часткі. Трымай. Паўночнік. Дзякуй. Бяры, вячорка. Дзякуй. Малайчына, сынок, заранка. Што схаваў, лічы згубіў. Што аддаў, як сабе набыў. Добры дзень. Калі я тут не як цень на пляцень. Не-не-не. Калі ты з добром да нас, падыходзь у добры час. Сядайце. Дзеду да стала. Падзелім, што доля дала. Прымі, хлапчына, падзяку. Не ведаю лепшага смаку, як лустачка хлеба з жыта, што шчырою працай нажыта. Добры госць да речі завжди. Хто ж ти будеш, чоловіче? Шлях тримаєш куди? Одни мені лірником клічуть, легкої дороги зичуть. А другі завуч волоцугой, грозять, хто ким, хто пугой. А я все блукаю, мо правду нападкаю. Я хожу по белым свете, я гляжу, як вы живете, от беды не побегу, где смогу, да помогу, где смогу, да помогу, от беды не побегу. Марыў я, каб назаўсёды зніклі гора і нягоды. Ты адно мне ясна стала, крыўды многа, шчасця мала. Крыўды многа, шчасця мала, гэта ўсё мне ясна стала. Я хаджу сабе і граю, як бяды пазбыцца раю. Дык і нам бы параілі. А праўда, парайце нам, як з галечы выбавіцца. Бо працуем, гаруем, а слова ж добрага не чуем. Ні гонару, ні чэсці, няма чаго нават і есці. А што трэба мужыку? Трохі жыта на муку. Не кажыце. Сіла, вядома, вялікая ў жыце. Але да хлеба яшчэ ж нешта трэба. Мне б толькі волю, век бы дзякаваў долі. Ды што там, воля? З яе не наесціся ў волю. Каб карысныя даць парады, трэба знаць, хто чаму быў бы рады. Ось, бялявенькі, марыць аб волі. Каб на пана не рабіць ніколі, каб не ведалі людзі слёз, каб шчаслівы ва ўсіх быў лёс. А ты, хлапчына, як смоль чуприна, чо б хотів? Мне б на гендлера вилучиться, каб своїм багатцем вилучиться, каб грошей було, як у небі зорок, 40 сороков, ды яще 40. А тобі, рыжий чуб, який льос був би люб? А я был бы рады добраться до самой высокой посады. Тады б не беды, ни галечи не едал, смачно б снедал. Я ще б смачнее обедал, над усими мог бы володарить. Про что ж я ще марить? У некотором царстве, великим государстве, живе славутый царь, могутный володар. Ты сталася беда у славутого цара, его дочку царевну хтось выкрав со двора. Ах ты, яго дачку царэўну хтось выкраў са двара. А едзе ў падсямелі, пануе слы канук, і кажуць, што пакража ягоных справа рук. Канук тады знаходзіць і радасці спакой, калі льюцца слёзы няспыннаю ракой. Ах ты, ох ты! Чаму льюцца слёзы няспыннаю ракой? Яму людзей пакуты найбольшая з утех, але не пераносіць кадук вясёлы смех. бярэ яго трасянка, калоціць лікаванка, але не пераносіць канук вясёлы снег. Багачкі, богі, чаму не пераносіць канук вясёлы снег? Ён і царэўну тую у падзямелле знёс, таму, што лье царэўна штодня па бочцы слёз. І абяцае цар, магутны валадар, тым, хто дачку ратуе, аддаць поў царства ўдар. Ух ты, ох ты, тому, кто дочку ратуе, отдать полцарства удар. Чи золото и сребра отмерить 40 цебров? Чи то з дачкою жыніць, хто гэткі дар ацэніць? Я пайду ратаваць царскую дачку. Не, я пайду, я царэўну выратаю. Мне цар столькі золата і срэбра адваліць, багатым стану. Я з яго дачкою жанюся, а як старэнькі цар памрэ, дык сам на трон тады ўзаб'юся. Я! Не я! Я! Я! Я! Ах, так! Я зараз дам табе лайдар! Чо вы шчапіліся, хлопцы, як пеўні? Лірнік жартуе з вамі, напэўна. Ды і навошта нам тая царэўна? Мо і ў нас яна плакаць не кіне. Калі шукаць, дык ужо ж гаспадыню. Гаворыць і плача? З якой ж прычыны? Таму, хто ў бядзе памагаць, мы павінны. Браточкі, царэўну шукаць я гатовы. Было б у цара толькі цвёрдае слова. Тады б папрасілі б мы ва ўзнагароду свабоду. Свабоду сабе і народу. Ну, згода, браточкі. Мы пойдзем на пошукі царскае дочкі ўсе разам. Навошта? Каб сваю ўзнагароду на ўсіх дзяліць? Не, ўжо не. Кожны сам па сабе. Адзінці ваяка ў такой барацьбе. Ты, Іван, і ён, і я. Разам моцная сям'я. Вы што, сыночкі? Звар'яцелі, бацька? Кадука па асобку здолець скацелі. Ай, на ўсялякую праяву можна знайсці ў праву. Хай сабе ідуць. Можа, рады і дадуць. Я на свет з'явіўся, калі сонца заходзіла. Мне на захад ісці. Бацька, мая мара з лепшых мар. Я з царэўнай ажанюся. А як старэнькі стане цар, сам на трон тады ўзаб'юся. А я паўночнік. Мне на поўнач ісці. 40 бочак серабром. Цар адваліць мне па праву. І багатым гандляром зажыву тады на славу. Ну, а мне куды? На ўсход, вядома. Я ж нарадзіўся, як сонейка ўзыходзіла. Папрасіць хачу ў цара я свабоду для народа. Хоць няма між намі згоды, выпраўляцца мне пара. Ну і я падамся ўжо, бо просяцца ногі. Можа, сыдуцца нашы дарогі. Што ж, бывайце, дзеткі, усё. У добры час хай маё чаканне абароніць вас. сумота, сумота, сумота. Пушча молчить, не бурчить болото. Ось уже целые 13 днів, як я не взяла нікого в полон і не скрутила нікому рук. Дякую, не скаже мені, брат мой кадук. Люди полянку мою обиходять, інші стежки у пущі знаходять. І що ж робити, як прогнати мені сум? Ну, что скажешь, Крумкач, верный мой послугач? Добрую вестку, Каргота, я маю. Только скажу, як обед отрымаю. Ну, кажи, не барака, буде подяк. А, так вот что, Каргота, человек пройшел через болото. Ну и что? Ось так новина. Чорний йон, як головешка, а злості дик повна, як кості. Крум, дав в ньому махає, аж дриви збиває. Сюди йде, ой, бить бяде. Ні, ні йон перший, ні йон опошній, хто хоче прославиться. Буде з ким побавиться. Ах, це ж свято для моєго родного брата. Крум, ну а мені якая плата? Найду я тут кого! Чуєш? Близько вже зусім. Ну що ж, состроїм жарти з їм. Лети отсюль, Крумкач, і я сховаюся. Крум, знов покинула ні з чим. О, і куди ти мене занесла? Темра. Ти змрок. То дрихвані знарок, то таких мизняк. Не пробратися ніяк. А ось і хатінка. Гей, хто тут живе? Отгукніся хоче. Ах, некий шум у ушах. Нехто клікав мене, чи не? Это я хукаю. А потреба якая? Якая? Дорогу у Кадукова царства шукаю. Навошта? Ты ён у славутага цара, магутнага валадара дачку царевну выкрал. Коли я знайду яе и выратаю, мне столькі золота и срэбра отвалять. Чого кричиш ты в самое вуха? Я хоть и слепа, але не глуха. Так ты мой хороший. Видать, любиш гроші. Коли тільки захочу, я тебе озолочу. Ей, царевну шукати не треба буде. Ти озолотиш. Де у тебе жабрачки, тоє золото? Ти знайшла у лесі сьолета. Сьолета? А, скарб великий. Ну. Грошей без ліку. Без ліку? Знов про гроші. Де ж яни у тебе, м? А, вось. Золото! Золото! О, а як достать з-под ноги старой карги? А ти старую каргу поцелую ногу, тоді не тільки ці гроші візьмеш. Тьфу, цілувати ногу не буду, не можу. Тоді нам і говорити нема про що. Стой! Ну що ж, поцелую. Ах, разумний, ах. хороший. О! Каб ты гэтак жыў, як грошы заслужыў. Пайшлі, пайшлі. Куды? У маёй хаціне такія скарбы прыхаваны. Хто гляне, ой, сляпым стане. Скарб не аслепіць маіх вачэй. Толькі б дабрацца да скарбу хутчэй. Ла-ла-ла, хадзі, хадзі. Глядзі, глядзі. Вунь у склепе. У кашах, бачыш, золата, жах. Чэрпай у жмені, какой кішэні, колькі зможаш нясі, больш не прасі. Ды тут не відаць нічога. Не бойся, не бойся, не бога. Лезь туды, лезь, ну хавайся увесь. Багаццю захацеў. Ось ты разбагацеў. Сядзі цяпер у склепе. Брату майму, кадуку, зазнач, слёзы патрэбны твае, твой плач. Я ведзьмарка чарадзейка, мне злачынка не злодзейка. Ды чамусьці людзі ўсё-ткі пра мяне пускаюць плёткі пра мяне. Быццам я раблю ім зло, хоць таго і не было, хоць таго і не было, каб людзям рабіла зло. Кархота! Што, Крумкач, навіну зноў прынёс? Есці хочацца да слёз. Мо не варта было бы казаць, Кархота! Ды яшчэ адзін хлапец прайшоў цераз балота. Праз хмызы да нас прабіраецца, а рыжы, а дужы крычыць раве, дрэвы зямлі з карэннямі рве. Не знайду я тут таго! Чуеш? Блізка ўжо зусім. Пазабаўляемся і з ім. Я зараз вернуся. Сто дорог скрасіў. Колькі лапцяў знасіў. Я нічога не знайшоў. І куды зайшоў? І па свету. Не прагалены, стежкі зблытаны, завалены, але чуў я ад людзей, што пракляты ліхадзей любіць цёмны гэты кут. І бывае часта тут. Бач, хацінка. Ах, хто ж уё? Дзяўчына? Выходзіць у прыгожым уборы, кветкі збірае, заплятае ў косы. Заплятуе кветкі ў косы, а на кветках сяюць росы, як брыльянты ў каронцы, што гарэлася на сонцы. Ах, мой лёс, гаротны лёс, захлынуся я от слёз. Ах, мой лёс, гаротны лёс, захлынуся я от слёз. Звёз мяне кадук сюды, каб я звяла ад нуды, каб я звяла, каб я звяла ад нуды і ад жуды. Ах, мой лёс, гаротны лёс, сльоз, захлинуся я аж сльоз. Тут ніхто єсть. Хто ви, нечаканий гость? Не полохайся, ясная зорка. Я Іван по прозванню Вячорка. Я сходив городи, сёлы, нівы, лясы. Такое ніколі не бачив краси. Ой, не кажите так. Я стыдаюся. Зараз я у яе про ўсё дазнаюся. Ці не царская ты дачка, што ў палоне у кадука? Так, а вам адкуль вядома? Ах, апынуцца б мне зараз дома. Я ж і прыйшоў кадука зваяваць. І цябе, моя зорачка, уратаваць. Здійсняється мара з найлепших мар. А женіць з тобою нас батюх на цар. Ах, гэта просто падобна на діва. З тобою, мой любий, я буду щаслива. О, зараз я сяду. Ага. І ти сядай. На жениха наглядеться дай. Мене ти кахаєш? Кахаю. Не маніш? Калі не кахаю, калі не люблю, нехай провалюся я праз землю. І проваліўся. Ось і проваліўся, Іван Вячорка. Ах ти, мяне бабу старую за маладенькую царевну полічив. А жаніцца со мною меўся. Пагамані там з братом своїм. Давно ж, відаць, не бачилися з ним. Такі улов! Не знаходжу і слов. Каргота, ти де, ти де? Я ще один чоловік іде. Ні з ким не лається, ні з ким не цвеліться. З кожним вітається, а пошнім ділиться. Ой, ох і турбота. Тримайся, каргота. Полянка ніщо, а дуб які, а якое дупло. І мені б їм тісно, відать, не було. Калі не перечиш, шановний дуб дід, посяжу ли тебе і под'єм як слід? Крум, крум. Хто гэта крумкає там? Пробач, хочеться хліба. Бери, крумкач. Чого ти боїшся? Чого ти? Карготи, боюся, карготи. Каргота, каргота. Кадукова сестра добрався нарешті. Ура, ура! Якоє ура! Буде костах гора. Два хлопці шукали уже кадука. І не раней, як сьогодні. Що з їми? Вони живі. Карготи у полоні. А як їх звати? Іван Павночник, Іван Вячорка. Ох, на душі мені зробилася горка. Це ж ведаєш ти, моє брати. Ну, братов, я визволю, щоб не було. Крум, крум. Не спішайся, заранка, бо трапиш і ти туди, де брати. Ти поділився со мною хлебом. Як же мені і аддячить треба. Слухай, відкрию тобі таємницю. Чаровна сила карготи у спадниці. Соткана спадниця з ведьмарської пражі. Такое ніхто тобі більше не підкаже. Дякую, дякую, мій дружбак. Зараз зробим ми ось як. І ти дома? Виходь, господиня! Хто зачепить свілятою садінням? Это ты, третий брат? Я, Иван Заранка. О, ось несподяванка. Але будуть концы вам усім балайцы. Ось возьму меч самосеч и сдыму головку с плеч. Эй, эй, Крумкач, да поможи! Хлеб, ратуйся, Каргота, бежи! Ой, ты не бачишь? И рве сподницу мне, Иван! Про ратунок лепить дбай! Ой. Без сподницы утекай! Ай, ай, 300 год я ее носила, а теперь губляю силу! Знитуйся, Иван Казаранка, пошкодуй меня старенькую! Не дели себе старалась. У справу гэту увязалася. А дзеля каго? Дзеля брата Кадука. Маніш? Вось табе рука. Кінь, рука, яшчэ чаго. Дабяромся і да яго. У дарогу я гатоў. Толькі вызвалю братоў. Ад скляпення дзе ключы? Ой, Іванка. Памаўчы. На, трымай, бяры ключы. Я ж сунечак пашукаю. Стоп! Куды бяжыш, старая? Гэткай умовы ў нас не было. Лепш пасажу я цябе ў дупло. Ой, ой, баюся я дупла, там ніколі не была. Змеі ў ім, пацукі, павукі, смаўжы, жукі. Ой, не трэба, не хачу. Замаўчы. Маўчу, маўчу. Сядзі, як муха ціха ў дупле, як вызвалю братоў, спатрэбіся ты мне. Зараз мы отчиним краты. Ба! Брат? Я рад и бачить брата. Дякуй. Дякуй, брат. Мы снова на воле. Не забудемся николи. Теперь будем разом шукать Кадука. Я ж у полоне царова дочка. А где нам шукать его, браточка? Где? Каргота у ягоны берлог заведе. Ходим до дупла. Гей, ведьмарка! Вылазь! Только что тут была. Гей! Не гуку в отказ. А ну, вечерка, злазь у дупло. Куды? У дупло. Ой! Ой! У бок! У бок нешта, Коля! Ой, помру от болю! Тады полночник, тут и скокни. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой- О, тут колодеж, як нора. Ах, ні вяроўкі, ні вядра. Мы зараз. Ага, мы міга. Вось, вось кош. І вяроўка. Які ты заранка адважны. І спрытны. Ну, апускайце цяпер мяне. Давай. Ага. Ты помніце добра. Ага. Хоць дзень пры мяне, хоць тыдзень, хоць месяц, хоць цэлы год. Не пакідайце ў нару ўваход. Давай. Я карготу знайду і сюды прывяду. Пакуль тузану я вяроўку. Чакайце. Ага. І разам з кашом тады ў гору узнімайце. Будь спакойны, браток. Мы на казкі забудзем. Хай цэлую вечнасць чакаць цябе будзем. Thank you. не хочу я. Не хочу я, не хочу. Коли только плач почую, я от радости скачу. Коли только плач почую, не чую, не чую, не чую. Эй, послухач! Чаму не чуваць плачу? Акрамя яго, чуть нічога не хачу. Дык жа ў старых паланёных слёз няма, ні прэсных, ні салёных. Выплакалі ўсе, плачуць паціху ды пакрысе. Вярнуць бы царэўну плаксуху. Мы век не хадзілі па суху. Яна тут за ўсіх адна равла, ад відна да відна. І я не ведаў гора, бо слёз было цэлае мора. Ты такая плаксуха адна на свеце. Гэтак ніколі не плачуць дзеці. Ратуй! Ратуй, братачка! Ой, ой, ратуй! Ах! Ох! Чаго столькі ахаў ды вохаў? Хто цябе так напалохаў? Ой, Іван! Іван Заранка. Іван? Ванька? Янка? Ён адабраў мой меч самасеч. Зняць галаву табе хоча з плеч. Ты розум страціла, гаротная. Забылася, што бессмяротная. Спадніцу, што 300 гадоў я насіла, парваў. І сваю чарадзейную сілу я ледзь не згубіла. Не, не пазнаю цябе, сястра. Табе на пенсію пара. Не, не кідай, брат, на вецер слоў. Іван Заранка з мужыкоў, а той, хто мужыцкага роду, дбае заўжды пра свабоду. А, цябе ён хоча зваяваць, царэўну плакцу ратаваць, вярнуць у царскія палаты і атрываць такую плату, так. Ой, якую? Свабоду. Чуеш ты? Свабоду! Ды не сабе, усяму народу! Нарадзіўся раннім ранкам, я над самай на зары, і забудзь мяне за ранкам, людзі ўсе стае пары. Ай-яй! Ай-вой! Бягу! Закінеш тут з табою. Эй! Што за дурань там рагоча? Ці галаву злажыць ён хоча? На смех наклаў я забарону, не адменю яе да скону. Што тут? Царство падземнае? Вось! Сустрэча прыемная. Дык ты Іван Заранка. Ну, а ты хто? Кадук. Вось неспадзяванка. Так, так, я кадук. Кадук бессмяротны, уладар падземны, землятрус грымотны. Годзе, годзе. Як кажуць у народзе, ты проста ліхадзей. Так, так. Я страх і жах навожу на людзей. Ну, досыць хваліцца, давай, злыдзень, біцца. Біцца? Нешта мне ў сілу тваю не верыцца. Давай, Іванка, будзем мярацца. Ну што ж, давай. Кадушка, бочка, бачыш? У гору уніз, у гору уніз. Ну, зараз ты ў мяне заплачаш. Вось здзівіў, дык здзівіў. У гору, уніз, у гору, уніз. А гэта бачыш? Маеш трошкі сілы, мой любы, Трымайся, цяпер не пазбегнеш ты згубы. Іванка, за жарты ўжо час разлічыцца. А я не па жарты прыйшоў, а біцца. Ну, злыдзень, усё, табе канец. А ты, Іванка, маладзец. Накал пад ножку. Чакай! Не, не, не цісні на живот. Забыўся, дурань бестурботны, што я кадук і бессмяротны. Чаго ты хочаш, кат пракляты? Я не наймаўся табе ў каты. Мне слёзы патрэбны, Іванка, слёзы. Дарэмны твае ліхадзей пагрозы, не застагну я і не заплачу. Бачу, Іванка, бачу. Не дамагаюся гэтага, не. Чаго ж ты хочаш тады ад мяне? Каб ты адшукаў. Што дагэтуль шукаў? Царэўну? Царэўну Плаксу. Ах, як яна плача. За 300 гадоў не чуў і не бачыў. Дык значыць, яна не ў палоне тваім? Не, трэба шукаць яе ў царстве марскіх. Не тою дарогай ішоў я тады. Такое бяды. Ты ж яшчэ малады. Часу, хлопец, на ўсё ў цябе хопіць. Прашу зараз, трошачкі мне паслужы. Не буду, чакай. Не кажы. Царэўну вызваліш, дастанеш. Царэўну мне сюды даставіш. І волю здабудзіш сабе. І людзям. Мы болей чапаць іх ніколі не будзем. Не падманеш? Згаджайся. Быць шчодрым умее кадук. Вось маеш, бяры чароўны мой лук. З яго як не стрэліш, а трапна пацэліш. Згаджайся. Дай клятву, кадук, беззваротную. Даю беззваротную і бессмяротную. Што шкодзіць людзям? Што шкодзіць людзям, болей не будзем. Парушыш клятву. Позна або рана я смерць тваю знайду, дзе б не была схавана. Ну што ж, кадук, тады бывай. Ды слова, што мне даў. Глядзі, трымай. Слова, слова. Даві гатова. Яно маё, хачу даю, а захачу назад бяру. Якую з іх далі падацца? Навокал ні душы, няма ў каго спытацца. Спытай у мяне, магчыма, падкажу, але не пакажу, не пакажу. Вандроўны лірнік, ты чаму аслеп? Чакай, чакай, ты той, хто даў мне хлеб? Заранка ты, а дзе ж браты? Размову не адводь у бок. Дзе страціў зрок? За вамі я тады пайшоў у пота і стрэўся тут, як на бяду з карготай. Пазбавіла мяне вядзьмарка зроку, каб за табой не мог ступіць і кроку. Каргота? Так, яна паблізу ходзіць. Глядзі, бо і табе яшчэ нашкодзіць. А ліра ж цэлая. Зайграй мне, калі ласка. Я граю і спяваю толькі ціха, каб большага не дачакацца ліха. Зайграй, заспявай ды на поўны голас. Клянуся, не страціш ніводзін волас. Як толькі наспеў твой яна прымчыцца, змагу я з ёю разлічыцца. Што ж, калі так, заспяваю, хлапчына, нават калі з тою песняй загіну. Thank you. Калі хмара азмрочыць прасторы, сонца ўзыдзе ўсё роўна ў свой час. Хай жа хмары з прадвечнага гора назаўсёды адыдуць ад нас. Хай жа хмары з прадвечнага гора назаўсёды адыдуць ад нас. Хіба можам цярпець мы без конца і заходзіцца ў горы ад слёз. Хай жа сонца і ў наша аконца усміхнецца з высокіх нябёс. Хай жа сонца і ў наша аконца усміхнецца з высокіх нябёс. Добрая песня, слаўная песня, хай жа каргота са злосці хоць трэсне. Сам падпісаў ты сабе прысуд. Ай, ой, што за жарты? Хто гэта тут? Ай, Іван Заранка. Ну што, зноў не спадзяванка? Калі не вернеш дзеду зрок, тут будзе твой апошні крок. Ай, ай, ой, не губі мяне, Зараначка. Вось, табе лекаў, шкляначка. Хай ён вочы памажа, слепата і адляжа. Бяры, дзядуля, чароўныя лекі. А што мне з табою рабіць за здзекі, за крыўды, за злосны падман? Даруй мне, Іван. Вярнуўся зрок. Я зноўку бачу. І я не так яшчэ аддзячу. Ой, служыць кадуку не змагу я цяпер. Мой брат нібы звер знішчыць мігам, павер. А ты адкажы, толькі цур, без падману. Дзе смерць кадукова схавана? Ты хто ж таямніца? Такая, што сэрца у самыя пяты ўцякае. Смерць кадукову мы знойдзем лёгка. Ісці нам не трэба, Іванка, далёка. Ты чуў у Расіі кашчэй бессмяротны. У нас жа кадук. Гэта брат яго родны. І той, і другі смерць хаваюць пад дубам. Мы знойдзем яе. У дарогу, мой любы. Па смерць кадукову? Раней па царэўну даў слова знайсці яе, мушу быць верным. І першая спраўдзіцца можа з надзей, не будзе кадук болей крыўдзіць людзей. Мы знойдзем царэўну, ды толькі пазней, Іванка. Нам смерць кадукова важней. Тады паспяшаемся разам да дуба, дзе кадукова хаваецца згуба. Раню гэтага дрэва не была б і мядзведзя. Смерць кадукова тут, думаю, недзе. Куфар шукаць нам і качку, і яйка. А можа, вандроўнік, усё гэта байка? Не-не, за работу, мой дружа. Давай-ка. Дык вось ён, куфар! Бач ты, аж зяй! Бач мой, залаты. Зараз я мячом адчыню вечка. Убачым, напэўна, і качку. Ой, паляцела! Спароні гарачку. Паглядзім, ці праўда чароўныя стрэлы. Хутчэй пускай стрэлу, высока ж узляцела. Пацэлю! Пацэліў, вось гэта ўдача. Ну і малайшына ты. Падае качка. Ой, вось яйка. Расціснеш яго шкарлупінне, тут жа кадук назаўсёды і згіне. А гарячку. Отпустим на волю трыстю. Хай ходіць і дякує нам за життё. Плыві, неўзабаве загоіцца ранка. І помні, што добры Іван Заранка. Цяпер ліхадзей ненажэрны кадук, ніяк ты ўжо з нашых не вырвешся рук. Ну што ж ты, Заранка, стаіш? Расціскай шкарлупінні, хай зараз пракляты кадук і загіне. Не, спяшацца не будзем. Царэўну здабудзем, са злыднем сустрэнемся з вока на вока. Цяпер ужо хутка, цяпер недалёка. Чакай, нехта плача. І вельмі ўжо гучна. Схаваемся, тут заставацца незручна. Буль-буль, буль-буль, і прэч адсюль. І гэта мне, царэў, не так. Нібыта плотка я цірак, пракляты доннік, цар марскі, з лускі кашулі і парткі. Як ён пасмеў мяне прагнаць? Як пры мяне ён змог сказаць, што сапсавала яму лёс? Што мора выгаркла ад слёз, што ўскаламуціла ўсю глыб, што разагнала я ўсіх рыб, што жэмчуг, перлы і каралы у русалак я падбірала, што больш мяне не стерпіць ані дня. Усё хлусня. Ой, хто вы? Я клянуся вам, хлусня! Гляньце, якое гэта багацце! Водарасць нейкае, лепшае плацце. Буль-буль, буль-буль, і прэч адсюль. Да бацькі ці да кадука. Чакай! Царова ты дачка! Цябе кадук ад бацькі знёс, ты льеш няспынна рэкі слёз, і за цябе гатовы цар аддаць ажно паўцарства ўдар, ці ажаніць з табой таго, хто вызваліць цябе. Ого! А ён таксама царскі сын, і ў свайго бацькі ён адзін. Адзін? Значыць, наследнік адзіны. Тады пазнаёміцца мы павінны. А плакаць не будзеш? Буду! Чаго? Таго! Чаму? Таму! Пернікаў хочаш, царэўна? Не! Марцыпанаў падайце мне! Ціха, царэўна! Ціха, ціха! Тут прыдумала нейкае ліха. Ось маеш! Яна ж нас з табою ў слязах утопіць. А нічога. Я ведаю выйсці, хлопец. Плач, царэўна! Плач! У волю і парадуй нас слязьмі. Не! Не буду больш. Ніколі. Не, не буду плакаць болей. Тады, магчыма, пойдзеш з намі. А як жа? Власнымі нагамі? Падайте коня! Коня няма. Дык я знайду яго сама. Ух! Іван, мой конь, наперад! На-на-на! Вернуть бы знов тебе на дно. Стерпи, хлопец, ты ж мету маєш. Народу волю здобываєш. Ну вось, тепер скачи, буланы. Стой! Куды? Да кадука, па марцыпаны. Thank you. Есть и есть, и не хочу я. Не хочу я, не хочу. Плачу я, давно не чую, не житьё мне без плачу. Не житьё мне без плачу. Ну что там, кажи, что мычишь ты, болван? Вернулся, вернулся с плаксухой, Иван. Гап, гап, ты стой нарешті. Ха-ха, Иван, з'явився ти у пару, бо я зусім засумував був. А як же ти потрапив під сядло? Ха-ха-ха! Чого ти голиш зуби? Я не мой конь! Я не жених, мой любий! А ти, кадук! Я і питать не стану! Давай на стол одразу марципани! Что? Марципани? Ой, старий бух! Подать худшей, покуль злечу до двух! Ти обіцяв, що на царевну глянеш, і людям гора більше чинить не станеш. Гляді, любуйся. Все, тепер пора істи мені з йой до царського двора. Ага! Принеси мені колоду сякеру, бо хлопець забив всялякую меру. Яму голову отсячом, каб притих. Что это, як же? Який он жених, коли застанеться без голови? Доволі здекав. Слухай, корч сивы, ты обяцав. Я обяцав, Іванка. Де обяцанка для дурних цацанка? Ти ж ведаєш, що безсмертний я. Ах, это бачив. Яйка! Тут і смерть твоя. Дав клятву ти і не стримав. І як раней лилися тут реки сльоз людських, покути, здеки терпев ні в чим не виноватий люд, я мушу виконать присуд. Тримай його! Тримай! Іванка, яйка розбивай! Ура! Нема больш кадука! Іванка! Ось моя рука! Чекай, чекай. Ди тут про доння? Ходім доволі уже на сьогодні. А гэта што? Красиво. Тримай. Возьми з собою, хлопчина. Ди красані. Смелей, смелей. Маланка! Гром! Солдати крочуть! Глянь! Гляди за всех дверей! Мы до тебя, Иван, пришли по знаку! Загадывай, на кого идти в атаку! Ну и девосы, ну и солдаты! Идите вы покуль до хаты, а треба буде я покличу! Иванка! Счастье тебе зычу! Ты бы жених мой станешь мужем. А муж повинен ён быть дужим. Не только дужим, а и богатым. Мы зараз вернемся до таты. Ой, туфлики. Можно? Бяры. Я у них покрасуюся там у дворы. А гэтые туфли схавай, мой жених, яны золотые. Шкода мне их. Но! Не погоняй, не гэтак скоро. У гэты кош сядай, я падыму тебе у гору. Братка! Вячорка! Ты все спишь? Кончаются каргочины запасы. О, и вендлина, и колбасы. Ну, про заранку. Почту нема. Дык, може, мы чакаем тут дарма. Чим ён давно уже кости парить? Об Украиной некой володарить. Я расскажу я у своим палаце. Дык, може, нам отсюль пора уже выбираться? Собрать у всех каргочины манатки и у хандляры податься. А я? Як мне добраться до посады? Чи знову виконувать панские загады и спину гнуть? Я добьюся улады. Ой! Нехто тут уже мою руку. Гляди, еще. О! Ось дык не сподіванка. Так хто ж, напевно, наш браток Іванка. А ну потягнем. Давай. Раз. Яще. Яще. Тяжкі. Руки аж пяче. Чаму мене ніхто не сустракає? Ты кто? Прыгожая такая. Царевна я! Хіба не бачиш? Царевна? Ось як! Ты к чого ж ты плачеш? Жаніх мой там застався у подзямеллі. А я хочу хутчэй згуляць вяселле. А хто, скажи, жаніх твой? Царский сын. И кажуть, не был батьки ён один. Ой, минул бы час, и царские багатці были мои. А можно запытаться у тебе, як звать его? Иван! Синяя заранка! Заранка! Ну и царский сын. А ты не самозванка? Я? Самозванка? Да. Ну? Ты за гадки здек мой батько голову тебе отсек. Царевна, посиди там у хатине. Быть может, злость твоя крыху остыне. Видать одразу, царская дочушка. Якая прыгажуня и пястушка. Ага, рави без перастанку. Мне б ожениться с ёй. Але заранка. А что заранка? Мы змаўчим об ім, каб поделиться славою самим. Ён сам расскажет, что збавитель ён. Расскажет. Ён трапіў у полон. И кто его без нас подыме с подземелья? Крум, ты что, ён здрадник меле? А як царевна раптом ды не сгодится? Чуешь, як слезьми она заходится? А, царевна, будет только рада. Мы разом с ёй поплачем. Ага. И ёй як след усё мы растлумачим, что треба ёй. Богатьи, хули, моды, с такой одразу дойдем мы до сгоды. Поверить цар со слов дошки, что мы яе ратовники. Бери царевну и в дорогу. Ходим. Ну не, браточки, бью тревогу, крум-крум, иду на допомогу. Мой друг загинуть можа, со мной делил апошний хлеб, тепер у гэты трапил склеп. То, як не я, яму поможа. Крум! Буду тягнуть за веровку. Где царевна? дедочка! Ну не могу я больше чакать! Идуть уже! О, цар великий! Чогось молчать мои музыки! Як я рады! А гэта вось ратаўнікі мае! Татуля, час разліку настае. Што? Не забывай, татуля, любы мой, што абяцаў ты ажаніць са мной. Чакай! Чакаць! А, не хачу! Я ім як след, дачушка, заплачу. Вялікі цар, не дзеля платы адолелі мы столькі разам з братам. І на зямлі, і пад зямлёй, і ў моры цярпелі мы ўсё, пакуты, беды, гора. Даймала смага нас, даймаў і голад. Вось гэты, ён і ёсць, асілак, волат, збавіцель мой, маім ён будзе мужам. Вялікі цар, мы вам яшчэ паслужым. За вас, як трэба аддаму жыццё. А што табе? У мяне ж дачка адна. Затое, цар, у вас багатая казна. Відаць, што разумнейшы ён за брата. Размоў багата. Ці не хопіць, тата? Хачу, каб на наступную нядзелю прызначыў ты шыкоўнае вяселле. Іначай, іначай! Не, не трэба, плачу. Вяселле ваша зараз жа. Прызначу. Так. Трэба мне падрыхтаваць указ. Пячатка тут. Гэй, варта! Хто там? Стой! Стары, цяпер зусім не час. Вялікі цар, абарані мужыка гарапашнага ад уціску ды прыгнёту страшнага. Ты яго не слухай, цар. Небяспечны ён бунтар. Што? Свяржаць пасмеў пры ўсім народзе, што на паноў гнуць спіну ходзе. На тым трымаецца і свет. Ён упарадкаван як след. Мужык працуе, пан пануе, цар царуе. А ты не хочаш працаваць? Табе ў кайданы закаваць? Прашу цябе імем сваіх сыноў. Абарані ад лютых паноў. А дзе ж яны, твае сыны? Два Іваны, ось яны. Што ж, хлопцы, бацька ваш бунтар. Ён нам не бацька. Не, вялікі цар, не ведаю. Не ведаю цябе, стары жабрак. Гэй, варта! Кінуць бунтара ў турму. Мы кару вызначым яму. Заранка! Ён! Загінулі! Прапалі! Дзень добры! Бацька? Як у гэтай зале ты апынуўся? Ты цябе звязалі? Схапіць яго! Яшчэ адзін бунтар! Звяжы лепш іх, шаноўны валадар. Тваю дачку з палону вырваў я. Ён маніць! Хлусіць! Што дачка мая на гэта скажа? Калі гаворыць праўду, хай дакажа! Хай дакажа! А доказы? Ну што ж, ну. Яны пры мне. Вось... Туфлікі, ты пазнаеш царэўна іх ці не? Мае! Мае пазнала, златыя! А можа, всё-ткі дочухна не тыя? Ай, як так не тыя? Я на захаванку ў падзямеллі іх дала за ранку! Калі? Калі ты гадука забіў? А можа, ўсё не так. Хто сведкам быў? А сведкам? Сведкам лірнік. Гэты вось стары. Ох, і дурніца, што не гавары. Дык што б хацеў? Іван ва ўзнагароду. Каб волю дал. Батьку твоему? Да не, всему народу. Так, значит, ты так само бунтовщик? Тебе я зараз отсеку язык. Ну что ж, коли не хочешь по закону, так доведется просто скинуть с трону. Эй! Варта! Лирник, красиво давай. А ты, твоя великость, утекай. Не хочешь? Ну так ведай, цар. Ты более тут уже не володар. А вы, паненко, растлумачьте тату, что зараз явятся солдаты. Ваше славянское высокородие! Войско отважное на подходе! Гляньте, только гляньте, там их прочма целая! Усатые! Зграбные! Душие! Смелые! Разом с ними увесь народ! Чего? Разявила ты рот? Ах, як поглядают, рашуче и грозно! Турница! Утекайма! А то будет поздно. Глядите, цар забыл свою печатку. Давай указ напишем для початку. Про что? Про волю. Для всего народа. Свобода. Воля. Воля и свобода. Навечно. Для всего працовного народа.